zł. Teraz za 2599. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 września, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Minister Obrony Narodowej w Kijowie zapowiada szkolenia dronowe. Jest 3 razy taniej, pierwszy pociąg RegioJet dojechał z Krakowa do Warszawy. A w stolicy burzliwa dyskusja, chodzi o nocną prohibicję. Szkolenia dronowe, jednym z głównych tematów, jakie zostaną omówione w trakcie polsko-ukraińskich rozmów. Szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz jest dziś w Kijowie. Rozpoczął przed południem spotkanie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Denysem Szmychalem. Chcemy zacieśniać nasze wojskowe relacje także z zakresu obsługi nowoczesnych systemów, mówił przed rozpoczęciem spotkania, a na miejscu jest też Agnieszka Drążkiewicz. Polsko-ukraińskie konsultacje mają jasny cel: zwiększać dwustronną współpracę militarną, ustalić zakres szkoleń pomiędzy obu państwami, także tymi związanymi z dronami, oraz omówić przyszłą współpracę przemysłów zbrojeniowych. Właśnie współpraca przemysłów, która by była też takim momentem pokazania: Polacy pomagali jako pierwsi, nie zostaną pominięci w odbudowie Ukrainy. Mówił wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. W trakcie wizyty zostanie też podpisane porozumienie o rozszerzaniu współpracy, jeśli chodzi o działanie Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO Ukraina. To ważna dla obu stron instytucja, która pozwala wdrażać procedury sojusznicze do ukraińskiej armii. W ramach tego centrum ma być rozwijana także współpraca w zakresie dronów, ich zwalczania, ale również wykorzystywania na współczesnym polu walki. Z Kijowa Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pierwszy pociąg RegioJet dojechał z Krakowa do Warszawy. Prywatny czeski przewoźnik to kolejna konkurencja dla państwowej spółki PKP Intercity. Na razie czeskie pociągi będą jeździć trochę wolniej, bo przez zawiercie. Od połowy grudnia natomiast dojadą do Warszawy w tym samym czasie co Pendolino. Bilety natomiast będą kosztować ponad 3 razy mniej, zachęca Michał Plaza z RegioJet. Rozpoczęliśmy sprzedaż od 49 zł. Reakcje tutaj naszej konkurencji, która też nagle obniżyła ceny, co już pokazało, że wejście nasze na rynek już natychmiast wprowadza zmiany tutaj dla pasażerów. Myśmy tutaj wniosek o przepustowość podali miesiąc temu, więc to jest powód, dla którego my nie mamy identycznych czasu przejazdu jak konkurencja. Po prostu jest to niemożliwe. Do 14 grudnia pociągi czeskiego przewoźnika będą kursować na zasadzie pilotażu. Obecnie RegioJet obsługuje również trasę z Przemyśla do Pragi. Od grudnia pojawi się także na linii z Warszawy do Poznania, a trasa Kraków-Warszawa zostanie wydłużona do Gdyni. Rada Warszawy zdecyduje dziś, czy zakazać nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy. Ta sprawa budzi wiele emocji. Projekty w tej sprawie złożyli prezydent Warszawy oraz radni klubu Lewicy i Miasto jest Nasze. Teraz Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt. Zamiast tego radni Koalicji Obywatelskiej zaproponowali przyjęcie stanowiska zakładającego pilotażową nocną prohibicję tylko w Śródmieściu i na Pradze Północ. O nocnym zakazie sprzedaży alkoholu zdecydowało już do tej pory 180 gmin w Polsce. W Krakowie taką decyzję podjęto 2 lata temu. Życie nocne nie umarło, spadła za to liczba interwencji policji. Uchwała i zakaz spowodowały spadek liczby nocnych interwencji policji i straży miejskiej dotyczących osób po użyciu alkoholu. Tutaj mamy nieprawdopodobne osiągnięcia i efekty. Podkreśla burmistrz nocny Krakowa, Jacek Jordan. Średnio jest to powyżej 30% mniej takich interwencji. Również mieszkańcy centrum rzadziej skarżą się na hałas, a patrole rzadziej są wzywane do uciszania pijanych turystów. Nocny burmistrz podkreśla, że nie spadły za to dochody miasta za wydawanie koncesji na sprzedaż alkoholu. Oczywiście spadły im obroty. Nieznacznie spadły te obroty. Z drugiej strony wpływy z racji płaconych podatków, czynszów, koncesji są dokładnie takie same. W Krakowie wprowadzenie nocnej prohibicji 2 lata temu wywołało gorącą dyskusję. Teraz urzędnicy zastanawiają się, czy nie wydłużyć godzin zakazu sprzedaży alkoholu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Stowarzyszenie Otwarte Klatki apeluje o jak najszybsze przyjęcie ustawy zakazującej hodowli zwierząt futerkowych. Aktywiści wiosną i latem sprawdzali warunki panujące na fermach futrzarskich. Jest dramatycznie. Lisy i jenoty od urodzenia spędzają życie w ciasnych, drucianych klatkach. Dlatego, jak podkreśla jedna z aktywistek, Marta Korzeniak, tak ważne są szybkie zmiany w prawie. Projekt ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra czeka na procedowanie już od ponad roku. W międzyczasie kolejne miliony zwierząt urodziły się i zostaną brutalnie zabite na fermach futrzarskich. My zamierzamy rozliczyć polityków z ich obietnic i dopilnować, aby ta ustawa weszła w życie jeszcze w tym roku.

Z okazji 80. urodzin Phila Jacksona, trenera i twórcy legendarnej ekipy z lat 90. Chicago Bulls, prosiłbym o Sirius zespołu Alan Parsons Project. To od pana Mateusza. A gdybyśmy tak nie zatrzymywali tej płyty? ...1982 rok. Tytułowy utwór z płyty Eye in the Sky, Alan Parsons Project. Tuż po otwierającym cały album Sirius, w fragmencie dwuminutowego, pięknego, instrumentalnego utworu. To właśnie to nagranie w muzycznej poczcie UKF-u i mam taką nadzieję, że Phil Jackson, jeśli nas słucha, to się nie obraził, że przy okazji Siriusa także i Eye in the Sky na antenie Trójki w muzycznej poczcie UKF-u. Nieodżałowany Eric Wolfson przed chwilą zaśpiewał tę piosenkę. Jeden z największych przebojów, trzeba przyznać, Alan Parsons Project. Wracamy do państwa zamówień mailowych.

Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. Magda Umer śpiewała, słowa Wojciech Niżyński, muzyka Krzysztof Knitel. Takie piosenki dziś Państwo proponują do muzycznej poczty UKF-u. Dziękuję za kolejne listy ukf@polskieradio.pl. No i także są telefony, oczywiście, a jakże prosimy o więcej. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Czy ja mógłbym poprosić w związku z muzyczną pocztą coś Johnny'ego Frusciante? Może być z płyty To Record Only Water for 10 Days. Coś spokojnego. Jagieł z Torunia. John Frusciante to nie tylko Red Hot Chili Peppers, choć przede wszystkim owszem, ale także inne zespoły oraz solowe płyty, takie jak choćby ta To Record Only Water for 10 Days, 2001 rok, utwór Going Inside, otwierający ten album przed chwilą w muzycznej poczcie UKF-u. I Państwo piszą listy do nas, ukf@polskieradio.pl. Dziękuję za kolejne. Pan Piotr, jak zawsze, zagląda do kalendarza muzycznego i pisze tak. Rok temu do największej orkiestry świata odszedł Felicjan Andrzejczak. Poproszę o przypomnienie utworu Czas ołowiu. Jak się uda, to z płyty Live at Carnegie Hall. Panie Piotrze, płyty tej właśnie Live at Carnegie Hall pod ręką nie mam, ale mam za to pewien rarytas, bo tak chyba trzeba określić to nagranie. Czas ołowiu, pierwsza wersja. 1982 rok. Nagranie ze studia Radia Poznań. Budka suflera, Felicjan Andrzejczak. Martwy film, martwy blues, kruche szkło. Czas ołowiu. Muzyka Romuald Lipko, słowa Marek Dudkiewicz, Budka Suflera, Felicjan Andrzejczak. Pierwsza wersja tego utworu nagrana w Radiu Poznań w 1982 roku. Takie rzeczy mamy w naszym trójkowym archiwum. I od tego jest muzyczna poczta UKF-u, abyśmy sobie przypominali te ważne dla nas piosenki. UKF@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Dzień dobry, ja mam takie życzenie. Chciałbym prosić utwór Mury w wersji reggae zespołu Habakuk. Lubię reggae, ten utwór też jest wspaniały z dawnych czasów. Pozdrawiam, Michał z Jeligury. Pieśniom sił śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z napków podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat. A mury śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat. A mury Habakuk i mury. Jacek Kaczmarski, pytany wielokrotnie o tę piosenkę, wielokrotnie też podkreślał, abyśmy postarali się znaleźć prawdziwe znaczenie tego utworu. O czym tak naprawdę są mury? No właśnie. Habakuk dziś w muzycznej poczcie UKF-u, a ja Państwu przypomnę, że takie dźwięki strefa Dread w naszej jesiennej ramówce w Trójce z soboty na niedzielę od drugiej, 2 godziny takiej muzyki. Zapraszam na te spotkania w imieniu Mirosława Makena Dzięciołowskiego. A teraz wracamy do Państwa zamówień telefonicznych. 22 i 7 trójek. Telefon dzwoni, a to już za 24 i pół minuty 13. Dzień dobry, dzwonię z Goleniowa Zachodniopomorskie. Mam na imię Jacek. Czy mógłbym prosić o nagranie zespołu The Kings Lola? To taki krótki, dobry utwór z 60-tych lat. Dla mojej żony Marii. Champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, Lola, Lola, Lola. She squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, la la la la Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she walk like a woman and talk like a man. Oh my Lola, la la la la Lola, la la la la Lola. Lola, Lola, Lola, Lola. The Kings, Lola, 1970 rok. Takie to dzisiaj wspomnienie w muzycznej poczcie UKF-u. Sięgam do kolejnych Państwa propozycji, do listów ukf@polskieradio.pl. Jeszcze raz sentymentalnie, pisze pani Marta, proponuję przypomnienie świetnej piosenki Renata Przemyk, Zero. Przykro dzielić jeden sen, ma teraz przeciąć pół na pół, podzielić kredą ciało i położyć serca dwa na stół. Mówisz, że wszystko trwa. Niezbyt często sięgamy po piosenki Renaty Przemyk w muzycznej poczcie UKF-u. Kto wie, może Zero zapoczątkuje jakąś tendencję. No, zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu ukf@polskieradio.pl. Jeszcze Państwo mogą pisać do 13, właściwie inaczej. Pisać mogą Państwo 24 godziny na dobę ukf@polskieradio.pl. Natomiast realizujemy owe prośby od poniedziałku do czwartku od 11 do 13 w muzycznej poczcie UKF-u. A telefon? A telefon dzwoni cały czas. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, kochana trójeczko. Grzegorz z Warszawy, z warszawski Bialan konkretnie. Ja chciałbym pójść za ciosem słuchacza, który przed chwilą poprosił o pieśń Jimi Hendrixa i poprosić o kolejną jego pieśń pod tytułem Purple Haze, ale w wykonaniu genialnym doprawdy zespołu The Cure. Także ostrzegam słuchaczy, żeby mocno się trzymali krzesła, bo może być odlot niesamowity. Purple Haze, Jimiego Hendrixa w wykonaniu zespołu The Cure. Już prawie na zakończenie dzisiejszego wydania muzycznej Poczty UKF-u. My już dziękujemy za dziś. Piotr Kamasierak, Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek. Po 13 tu Myśliwiecka 357. Dziś audycję poprowadzi Maciej Jankowski. A na do usłyszenia jeszcze jeden utwór od Państwa, zamówiony 22 i 7 trójek. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. Mam na imię Piotr, dzwonię z zachmurzonego Poznania. Czy mógłbym prosić o piosenkę zespołu Dab, Podzieloność Świat? Pozdrawiam całą trójkę.